Açık Gazete. Kainat, bugün 7 Temmuz Salı, yıl 2015, ay 7, gün 188, Hızır 63. 1436, Hicri Ramazan 20, 1431, Rumi Haziran 24, İstanbul için iftar vakti 20.48. Günün malumatı, Temmuz ayında, dünden devam. Bahçıvanlık, bu ay çok sıcak olur, özellikle lodos rüzgarları bitkilere fena etki yapar. Körpe bilgi, bitki tarhları, bazı nazik çiçek fidanları, karanfillerle gülleri bu rüzgardan elden geldiği kadar korumalı ve hasırla üstleri örtülmelidir. Güz mevsiminde açacak vakti gelmiş çiçekler koparılırsa tekrar açar. Güllere sürgün yaprak aşısı yapılır. Yediveren gülleri bir daha çiçek açabilsinler diye son kez bu ayda budanır. Sardunya, begonya ve benzeri çiçeklerden çelik yapılır, karanfiller daldırmayla çoğaltılır. Çanta ve çuha çiçeklerinin ekilmesi biter. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Complete cooperation. Send your roses when they think you need a smile. I can't control myself because I don't know how. When they love me for it, honestly, I'll be here for a while. So give them blood, blood, gallons of the stuff. Give them all that they can drink and it will never be enough. So give them blood, blood, blood. Grab a glass because there's going to be a flood. A celebrated man amongst the gurneys. They can fix me proper with a bit of luck. The doctors and the nurses, they adore me so. But it's really quite alarming, 'cause I'm such an awful fuck. I gave you blood, blood, gallons of the stuff. I gave you all that you can drink and it has never been enough. I gave you blood, blood, blood. I'm the kind of human wreckage that you love. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta My Chemical Romance adlı gruptan Blood adlı şarkı, Kan adlı şarkı, biraz parodik bir şarkıydı. Onu çalarak başladık. Zaten konumuz da parodiler ve kan meseleleri. Neden böyle bunu çaldığımızı Eduardo Galeano'dan dinleyelim şimdi aynalardan. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Doktor yüzünden ölmek. 19. yüzyılın başlarında Fransa her yıl 30 milyondan fazla canlı sülük satın alıyordu. Yüzyıllardan beri doktorlar vücudu kötü kandan kurtarmak için hastalarını sülüklerle ya da kesiklerle kanatıyorlardı. Hacamat ya da kan akıtma yöntemi, zatürreye, melankoli, romatizma, felç, kırık kemikler, bozulmuş sinirler ve baş ağrısına karşı uygulanan bir tedaviydi. Kanama hastaları zayıf düşürüyordu. Bu tedavi şeklinin doğru olduğuna dair elde hiçbir kanıt olmamasına rağmen bilim 20. yüzyıla girene dek tam 2500 yıl boyunca bu yöntemi her şeyi tedavi et şeklinde uyguladı. Bu doğruluğu tartışılmaz tedavi yüzünden bütün salgın hastalıkların toplamından daha fazla insan telef oldu. Öldü ama tedavi edilmiş olarak deniyordu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, çok kısaca tarihte bugün neler olmuş bakalım. 1834'te bugün New York'ta 4 gün ayaklanma olmuş bu şeye karşı. Köle, siyahların köleleştirilmesini yasaklamak için uğraşanlara karşı bu sefer ırkçı ayaklanmalar olmuş 1834. 1947'de Roswell olayı denen bir uzay gemisi Roswell'e çarptı deniyor New Mexico'da. Palavra. 1953'te Ernesto Che Guevara bir Güney Amerika'da bir yolculuğa çıktı malum. Ve 1980'de de İran'da şeriat ilan edildi. Ama biz hemen Eduardo Galeano'ya dönelim şimdi. Doktor yüzünden ölmek diyor ve öldü ama tedavi edilmiş olarak bütün salgın hastalıkların toplamından fazla insanı öldüren hacamat kan alma yöntemi üzerine yazısının 5 Temmuz tarihli Paul Krugman yazısına bakalım şimdi New York Times'da çıkan doktor yüzünden ölmek diyor. Evet. Yani daha doğrusu onu birazcık ben yorumladım ama Yunanistan'ın kanamasını durdurmak demiş. Ve şöyle diyor, yani Avrupa bayağı bir kurşundan kurtuldu. Bütün şeyleri tahminleri yanıltarak Yunan seçmenler hükümetlerinin bu kreditör, borç verenlerin taleplerini reddettiler. Avrupa Birliği'nin en sıkı taraftarları bile bir nefes almalı. Çünkü Avrupa'yı kurtarır gibi görünüyor bu diyor. Tabii kreditörler, borç verenler bunu böyle görmenizi istemezler. Onların hikayesi başka diyor. Basın bütünüyle işverenlere hakim, işverenlerin hakim olduğu basına göre de şeyleri Yunanları zorla boyun eğdirmek, baş eğdirmek bir irrasyonelliğin ve sorumsuzluğun zaferiydi diyor. Yani sağlam teknokratik tavsiyelere karşı. Fakat bütün bu böyle değildi aslında diyor. Kampanya yani Yunanları teröre boğmak, korkutmak ve hem banka finansmanını hem de genel kaosla korkutmak ve asıl neredeyse apaçık olan hedefte mevcut solcu hükümeti görevden almaktı diyor. Baskı yaparak Avrupa tarihinde çok utanç verici bir andı. Demokratik ülkelere, ilkelere inandığını belirten ülkelerin topluluğu için utanç vericiydi. Ve eğer kampanyaları başarılı olsaydı bu Troika'nın feci bir emsal olacaktı. Hatta borç verenler, kredi verenlerin söyledikleri anlamlı olsaydı bile bu zafer feci bir sonuç verecekti diyor. Kaldı ki değildi diyor. Kreditörlerin verdiği şey anlamlı değildi. Gerçek şudur diyor, Avrupa'nın kendisine teknokrat diyen bu takımı tıpkı ortaçağ doktorları gibi hastalarını hacamat etmekle kurtaracaklarına inanan insanlar gibi diyor. Halbuki bütün tedavi büsbütün öldürdüğü, hastalandırdığı, görüldüğü gibi demiş Krugman. Tıpkı bugün Eduardo Galeano'dan okuduğumuz gibi aynalardan milyonlarca insanın canını alan bir yöntemden bahsediyoruz. Ve yani hasta, tedavileri hastaları daha da hasta hale getirdiği halde daha da fazla kan alalım diyorlardı. Ve yani evet oyu gelseydi diyor Paul Krugman, Nobel ödüllü ekonomist ve New York Times köşe yazarı. Evet oyu gelseydi Yunanistan'da ülkeyi yıllar yılı daha acılara boğacaktı, ıstıraplara, çalışmayan politikalara, işlemeyen politikalara ve aslında aritmetiğe de bakılacak olursa işlemeyen bir politikaya diyor. Niye işlemiyor? Çünkü muhtemelen hesabı yaparsanız göreceksiniz ki muhtemelen kemer sıkma politikaları ekonomiyi borca girmekten daha hızlı bir şekilde sıkıyor, boğazını sıkıyor, daraltıyor. Dolayısıyla bütün bu çekilen ıstıraplar, Krugman söylememiş ama biz ekleyelim, hemen arka planın bilgisi olarak verelim. Yunanlıların intihar oranı muazzam yükseldi. Yurt dışına terkler, beyin göçü inanılmaz bir boyuta ulaştı. Ve işsizlik ülke çapında ve gençler çapında da akıl almaz boyutlara ulaşmıştı. %50'ye yaklaşmıştı gençler içerisindeki işsizlik oranı. Aşmıştı hatta diyenler de var, evet. Ve bütün Yunanistan tarihinin en yüksek intihar rekorları da kırılıyor. Yeisten, kederden yapacağını bilemeyen insan, ne yapacağını bilemeyen insanlar intihar ediyorlar. Yani sonuç olarak bütün bu ıstıraplarda hiçbir işe yaramıyor. Yani hayırın zaferi, ezici zaferi o hiler. En azından bu tuzaktan, bu kapandan kurtulmak için bir fırsat sunuyor diyor. Peki böyle bir şey nasıl yapılabilir, kurtulabilir? Yunanistan için avroda kalmanın bir yolu var mı ve bu istenen bir şey mi diye sormuş. Avroda kalmalı mı diye. Yani birinci soru şu, Yunan bankaları referandumun öncesinde Avrupa Merkez Bankası ek fon almalarına erişimlerini kesti. Ve o zaman da panik ve hükümeti de bir bankaları tatile sokmaya zorladı ve sermaye kontrolleri denen para çekmeyi sınırlamaya zorladı diyor. Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası'nın önünde şimdi tuhaf bir ikili seçim var diyor. Normal finansmanı devam ettirirse o zaman zaten eski yapmış olduğu dondurma olayının politik sebeplerle olduğunu kabul etmek, itiraf etmiş olacak diyor. Ama şey yapmazsa, normal finansmanı da geri getirmezse bu sefer de Yunanistan'a yeni bir para birimi getirmeye zorlayacak diyor. Özel olarak eğer para Frankfurt'tan gelmezse, akmaya başlamazsa, niye Frankfurt'tan? Almanya'nın Frankfurt merkezi şehrinden. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın merkezi de, karargahı da Frankfurt'ta, Almanya'da zaten. Bu sene içerisinde yeni bir binası açılmıştı hatta, evet. Ve büyük protesto gösterileri yapılmıştı Frankfurt'ta. Evet, aynen öyle. Yunanistan o zaman, buradan para akmazsa Yunanistan'ın hiçbir şansı kalmayacak. Çünkü nasıl ödesin şeyleri, ücretleri ve emekli maaşlarını, IOU denilen, yani borç senetleriyle ödeyecek. O zaman, o da paralel bir para biriminin yürürlüğe girmesi anlamına geliyor. Buradan da yeni drahmiye geçer herhalde diyor. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Ve sonuç olarak açık olalım diye bitirmiş yazısını. Bütün yazıyı okumuyorum ama New York Times'da bu konularla ilgilenen herkese hararetle tavsiye ederim. Galeano'ya da cuk oturdu, denk düştü hacamat meselesine. Çok net olarak şunu söyleyelim diyor. Yunanistan Avro'yu terk ederse bu Yunanlıların kötü Avrupalı olduğu anlamına falan gelmez diyor. Yunanistan'ın Krugman, Paul Krugman, Yunanistan'ın borç sorunu sorumsuzca ödünç almaları içeriyordu tabii diyor. Ama sorumsuzca ödünç vermeleri de içeriyordu. Bunu unutmayalım diyor. Ve her halükarda zaten Yunanlılar hükümetlerinin günahlarını kat be kat ödemiş bulunuyorlar diyor. Ve eğer Avrupa'nın ortak para birimiyle yapamıyorlarsa, çünkü ortak para birimi başları dertte olan şeylere hiçbir destek, yardım vermiyor Avro. Onun içindir diyor. İşe yaramıyor diyor. Önemli olan, şu anda önemli olan, en önemli olan şey, kan nasıl olur da kanamayı durdururuz. Daha fazla kanama değil demiş. Çok ilginç aslında. Evet, yani sonuçları değerlendirmesi de yapılıyor medyada. Özellikle bürokratlar, siyasetçiler ve kreditörler ve onların baş yardımcısı olan gazeteciler, bazı gazeteciler sonuca çıldırmış gibi görünüyor. Bunların ilki Lapsdorf, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lapsdorf. Evet, Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkmasını istemiş. Derhal çıksın dememiş ama Yunanistan'ın ayrılması Euro bölgesini daha da güçlendirecektir diye bir açıklama yapmış. Atina'nın para birliğinden ayrılmasının Avrupa Birliği'nin 10 yıllardır başarısında etkili olan uzlaşma kültürünü kimsenin ihlal edemeyeceğini ortaya koyacağını vurgulamış. Ve olası senaryoları da, kendi için olası senaryoları da açıklamış. En merak edilen isim Merkel'di. Merkel ne diyecek diye. Sabahleyin çıkan fotoğrafında oldukça yorulmuş, bezgin, bitkin bir hali var. Evet, o hali vardı ve bunu, bu Yunanistan'daki referandum sonuçlarına yoranlar olmuş. Bu konu hakkında bir açıklama yapmamış Angela Merkel. Ama partisi Hristiyan Demokrat Birlik Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Çipras'ı kastederek göz göre göre ülkesini duvara toslatacak şeklinde bir açıklama yapmış. Yani tehdit aslında, gerçek. Bunun bu noktada söylenmesi tamamen bir tehdit anlamına geliyor. Evet. Yani böyle bir yorum yetkisi olduğunu zannetmiyorum aslında. Muhtemelen. Bir hükümetin, bağımsız bir hükümetin politikaları hakkında bu şekilde konuşma yetkisi nereden geliyor Merkel'e bilmiyorum. Grup toplantısı içinde belki arkadaş arasında fısıldadığı bir şey de olabilir. Olabilir ama olabilir. O zaman da medyaya nasıl sızmış diye sormak lazım tabii. Evet. Büyük abi Amerika Birleşik Devletleri'nden de yapılan bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Yunanistan'ın Avro bölgesinde kalmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılması çağrısında bulunmuş küçük kardeşlerine. Sorunun çözümü en nihayetinde Avrupalıların sorumluluğudur denilmiş. Dolayısıyla Avrupalı liderlerin görevi değişmedi görüşü paylaşılmış. Evet, Yunanistan'ın yeni Maliye Bakanı Euklid Çakalatos olmuş. Çakalatos. Evet. Çakalatos, eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis istifa etti. İlginç de bir istifa açıklaması yaptı. Yani benim benim olmamı istemiyordu. Görüşmeleri daha kolaylaştıracak ben aradan çekilirsem diye de bir yorum yaptı kendisi. Bu da önemliydi. Bunu söyleyen, ya daha doğrusu onun olmadığını istediğini ima ettiği kişiler de Avrupa'nın önde gelen siyasetçileri ve bu sebepten ötürü de Çipras'mış. Öyle dedi. Öyle imalarda bulunuyor da. Her şey imalardan ibaret zaten bugünlerde. Evet. Motoruyla terk etmiş bakanlığı. Atlamış motoruna ve gitmiş. Arkasında eşi Dania ile birlikte motosikletini atlayarak binayı terk etmiş. Yannis Varoufakis. Ama hem Yunanistan tarihinin hem de dünya tarihinin gördüğü en karizmatik ve ilginç karakterlerden bir tanesiydi. Ekonomi bakanlığı içerisinde herhalde. Peki hazır oraya girmişken ben ona da bir kelimeyle değineyim. Avrupa'nın Yunan anı diye bir yazı yazarak solcu bir dergiye, Jacobin dergisinde bir makalesi çıktı. Tamamını okuyacak elbette zamanımız yok ama şöyle diyor: Avrupa elitleri için, Avrupa'nın seçkinleri için Yunanistan gayet uygun bir günah keçisi diyor ve onu uyguluyorlar diye yazmış. Gider Ayak yazdığı yazı bu. Alman şansölyesi Angela Merkel iki uzun yıl bekledi Başkan Obama'yı ziyaret etmek için diyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Nihayet bu Haziran'da Beyaz Eve geldi. Ve bayağı böyle debdebe, tören filan şaşayla karşılandı. Oturdular iki lider Oval Ofis'te. İki saat dünyanın bütün en önemli meselelerini konuştular. Şimdi bunun dökümünü veriyorum diyor. Küresel iklim değişikliği, Ukrayna'daki savaş, Arap dünyasındaki olan kargaşalık ve savaş Yemen, halleri. Suriye ve bütün Suriye, dünyadaki evet. Savaş. Hayır, bunlar değilmiş. Hı? Dünyanın en güçlü iki ulusu 1 saat 45 dakika Yunan sorununu tartıştılar diyor. Kalan son 15 dakikayı da Libya'ya nasıl müdahale edilir onu konuştular. Mısır, Somali, Suriye, Irak'taki durumla alakalı hiçbir şey söylememişler. Hayır, söylememiş, konuşmamışlar. Şimdi diyor ki Yunanistan'ın bu kadar önemli ön planda olmasının iyi bir şey herhalde diyor. Batılı elitlerin zihinlerinde bu kadar büyük önem taşıması bir kere olmuştu daha önce diyor. O da 1944 aralığında. Biraz tarih çalışalım demiş. Ve olay da Yunan iç savaşının çıktığı an. Ve önemi de şu: Soğuk Savaş'ın başlangıcı, Truman doktrininin ve bütün ondan çıkan şeye, yeni dünyanın şekillenmesi. O zaman konuşuldu diyor. Acaba Yunan borç krizi diyor, 2008 sonrası dünyası içinde Yunan iç savaşının savaş sonrası dönemi için ifade ettiği şey mi olacak? Yani Yunanistan bir böyle bir denek vaziyeti mi diyor? Belki. Ama böyle olsa bile sebep Yunanistan'ın borcu olmayacak. Daha doğrusu hiç kimsenin borcu olmayacak aslında diyor. Ve çok ilginç şey söylemiş. Trajik olarak Avrupa krizi diyor. Bir borç krizi olduğu kadar bir ağrı krizidir diyor. Yani kötücül tümörlerin vücutta yarattığı ağrının krizidir diyor. Benim iddiam şu ki Avrupa'nın bu gözümüzün önünde çözülen katastrofu, felaketi liderlerinin büyük krizin içinde bulundukları krizin özünü kavramakta büyük bir basiretsizlik göstermeleridir diyor. Şunu yapmaya çalışıyorlar diyor Varoufakis. Jacobin dergisinde dünkü tarihle çıkan bir yazıda, hatta bugünkü tarihle çıkmış internetten alınıyor, 6 Temmuz tamam. Ve diyor ki benim iddiam şudur ki liderlerinin büyük krizin özünü kavramakta büyük bir yetersizlik, basiretsizlik göstermeleri ve başarısız bir şekilde şeye uğraşmaları. Yani yüzleşemiyorlar gerçekle diyor. Ve eğer bu yeterince ürkütücü gelmediyse size şunu da söyleyelim. Böyle büyük yenilgilerden güçlenen bir anlayışın da sonucu olsa gerek diyor. Yenilgi aldıkça daha da böyle oluyorlar bunlar diyor. Termopil Savaşı'nda olduğu gibi mesela. Termopil, evet, onun gibi. Yani çok şeyi kavrayamıyorlar diyor. Yani temel veriler Amerika Birleşik Devletleri'nden daha kötü diyorlar. Avrupa'nın problemi bir borç krizi zannediyorlar diyor. Halbuki böyle değil diyor. Stolya Berberakis'in Yunanistan muhabiri Stolya Berberakis'in BBC Türkçe'ye derlediği Anadolu Ajansı haberiyle beraber karıştırıp Sabah gazetesinden benim okuduğum izlenimleri de var. Oldukça ilginç izlenimler. Bunlar Berberakis'in anlattığına göre Yunanlar korkmuyoruz diyorlarmış. Net bir şekilde. Önceki gün referandumun resmi sonuçlarına göre sandığa giden 6 milyon kişiden 3,5 milyonu Avrupa'nın planını kabul etmemiş. Merkez sağ seçmeni ve sermaye çevreleri kurtarma paketinden yana oy kullanarak evet demiş. Hayır oyunu verenler ve bu görüşü savunanların arasında ise ekonomik düzeyi düşük olanlar, gençler, işsizler ve devlet memurları varmış. Mesela bir tezattan bahsediyor. Referandum sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hayır oyu kullanan on binlerce Syriza taraftarı Atina'daki parlamento binası önünde, yani meşhur Sintagma meydanında toplanıp kutlamalar yaparken orada Başbakan Alexis Tsipras'a destek veren kalabalık sonuçları coşkuyla kutlarken meydan yakınlarındaki ATM'lerin, para çekme aletlerin önünde 60 liradan fazla para çekmek isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklar bir tezat halde görünüyormuş. Meydanda bu kutlamaların sırasında meydanda Portekiz, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin bayrakları da açılmış. Bunlar da görülmüş. Duvar yazıları ilginçmiş. Bu tedirgin bekleyişin izlerini taşıyormuş referandum öncesinde. Onları aktarmış. Boyun eğmektense aç kalmak ve onurlu yaşamak da daha iyidir diyormuş mesela bir duvar yazısında. Tam bu bir haysiyet mücadelesi olduğunu gösteren çok sayıda işaret olduğunu da söylemeliyiz doğrusu. Bir diğeri de sadece paranı düşünüyorsan korkmakta haklısın yazısını içeriyormuş. Avrupa Birliği şartlarına ve uluslararası para fonuna hayır. Kahrolsun emperyalistler ve kapitalistler gibi ilginç yazılar da varmış sizin de bildiğiniz üzere. Böyle listeleri devam ediyor. Yunanlıların genel olarak korkmuyoruz mesajı verdiğini ve bu şekilde mesajları hem duvarları hem sloganları yansıttığından bahsediyor Stelio Berberakis. Evet, Juan Cole da Informed Comment adlı köşesinde yakından takip etmeye çalıştığımız aşağı yukarı şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki özellikle Yunanistan'da çok sayıda yeni oy kullanan insan da oldu, gençler oldu diyor. Bu biliniyor ve gençlerin ezici çoğunlukla hayır oyu kullandıkları da anlaşılıyor diyor. Bu çok önemli, dünyadaki önemli bir değişimin göstergesi diye de ortaya çıkıyor diyor. Yani gençler dönüşüm istiyorlar diyor dünyada ve kabul etmiyorlar bu dayatılan şeyleri, bütün bu kaba düzeni diyor. Bunu Gezi'de de gördük diyor. Ve reform yapmakta olduğunu söylediği ve gösterdiği için desteklenen AKP'yi yapmadığı zaman şiddetle, kuvvetle protesto ettiler, çevre dahil ama sadece çevre meselesi değildi diyor. Aynı şey başka yerlerde de görüldü diyor. Arap Baharı da dahil olmak üzere Yunanların da esas itibariyle gençliğinin karşı çıktığı bir mesele olarak bakılabilir demiş bu Yunanistan'daki duruma. İlginç yorumlar var. En ilginçlerden biri de Yunanlı gazeteci Mikhail Nevradakis'le Amerika Birleşik Devletleri'nin araştırmacı gazetecisi Greg Palast'ın birlikte kaleme aldıkları bir yazı. Biz köleliğe hayır oyu verdik ama zincirlerimize evet dedik diyorlar. Yani Avro'dan da çıkması şarttır diyorlar. Yani birçok Yunanlı hala Avro'ya kelepçelenmiş olarak asıl şeylerimizin, sefaletlerimizin sebebi olan Avro'ya bağlı kalmamızı istiyorlar. Şimdi mesela şunu söylemişler. Bütün dünyadaki medyada şu Yunan kriziyle ilgili yorumlar vardı diyor. Ama şöyle bir şey, bir noktada net olmamız lazım. Evet, ekonomi berbat durumda ve her dört Yunanlı'dan biri de işsiz. Tamam. Ama başka ülkelere bakalım diyor. İspanya ve Kıbrıs'ta, yani Güney Kıbrıs'ı kastediyorlar tabii. Aynı seviyede depresyondalar diyor, işsizlikte. Hatta o %11'den fazlası 7 Avrupa ülkesinde, Portekiz ve İtalya dahil 7 Avrupa ülkesi de işsiz diyor. Ve ama Yunanistan'dan farklı olarak diğer bu durumda olan ülkeler kendi kemer sıkma cezalarına boyun eğdiler diyor. İspanyollar da artık ebediyen böyle kaderimiz buymuş diye bakıyorlar. Yani böyle bira getir garson diye bağıran İngiliz turistlerine hizmet etmeye hükümlü görüyorlar kendilerini diyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da yani kendi bu çakallar çetesine katıldı diyor. Yunanistan'da ne varsa biz de yapalım diye. Fakat fark şuydu diyor. Yunanistan bunu, biz daha fazlasını istemiyoruz. Yani Yunanistan'daki krizin asıl anlamı, medyanın kriz dedikleri şey direniştir diyor. Ve yani 10 yıllarca Yunanlar kendi hükümetlerinin şeyine yoz ve dürüst olmayan hükümetlerine katlandılar. Syriza'nın gelmesi her şeyi değiştirdi. Şimdi hükümet yolsuz değil, sadece yalancı diyor. Hmm. Dürüst değil diyor. Syriza hükümeti içinde, Alexis Tsipras içinde haklı olarak şantaj dedi diyor buna. Ama pazar günkü oylamadan önce Tsipras kocaman bir yalan salladı diyor. Avrupa Birliği'nin planını ona hayır diyeceğiz ama Avrupa Birliği'nin parasına, Avro'ya evet diyeceğiz. Nasıl yapacağız? Bunu söylemedi diyor Tsipras. Bu yani kusura bakma Alexis diyor. Reich'in, Almanların parasını kullanacaksan o zaman Reich'in diktasını da kabul etmek zorundasın demişler. Ve çıkması şarttır diyorlar. Bilmiyorum çeteye dahil edebilir misiniz ama biraz önce aktardığınız çeteye. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Baş Danışmanı Hüseyin Çelik'in Yunanistan'la ilgili attığı tweetler varmış. Bazı takipçilerinin tepkisini çekmiş aynı zamanda bu tweetler. Hüseyin Çelik demiş ki, eski Milli Eğitim Bakanı değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Galiba evet. Bir, Yunanistan'ın durumundan çıkarılacak dersler vardır. Öncelikle komşumuz Bangladeş gibi üreten ama Lüksemburg gibi tüketen bir ülkedir. İki, Yunan dostlarımız genel olarak keyiflerine çok düşkündür. Ömürlerinin önemli bir kısmını siesta ve eğlencede geçiriyorlar demiş. Devam etmiş bu şeyler de o kadar fazla açıklamaya da devam etmeye gerek var evet, mı bilmiyorum. Yok. Katiyen yok. Yalnız çeyrek milyon üniversite mezunu ülkeyi terk etmiş. Hüseyin Çelik bundan bahsetmiyor herhalde. Haberi bile yok. Seçenekleri yoktu. Çünkü 25 yaşın altındakiler şu anda %48,6'ymış, haklısın. %60 değil. 50'nin üstünde değil. Hemen altında. %49'a varıyor. Ve pek çok diye yazmış gazeteciler. Yunanlı, Kıbrıslı, İtalyan ve Portekizli hepsi deli gibi korkuyorlar Avro'da kurtulmaktan. Histerik anlarda şey de duydum diyor gazeteci Yunanlılardan. Biz Avrupa'yı bırakamayız. Sanki Avro'yu bırakmak Yunanistan'ın Arnavutluk sınırından kopup Afrika'ya çarpacağı gibi bir şeymiş gibi geliyor diyor. Yani dürüst bir ekonomik gerçekliği söylemelerini duymak isterdik diyor politik yöneticilerin. Avrupa'nın işçileri birleşin. Avro'dan ve zincirlerinizden başka kaybedecek şeyiniz yoktur demişler Mihail Nevradakis ve Mihail Nevradakis ayrıca radyodan meslektaşımız radyocu Dialogos radyodan Atina'da Greg Palast'ında Vultures Picnic ve başka kitaplarını biliyor, okuyor ve şey yapıyoruz. Halbuki mesela New York Üniversitesi misafir öğretim üyesi ekonomist Doktor Ümit Akçay da Yunanistan'da işin en kötüsü geride kalmış olabilir diyor. Yani Avro'dan da çıkmasında o kadar büyük bir Avro'dan çıkışın daha kötüsünü getirmesi mümkün değil demiş. Mesela ilginç bir şey var. Gündüz Vassaf da T24'te yazdığı yazıda kapitalizmin demokrasi sınavı diyor. Küresel gezinin ruhuyla sesi Atina'dan dünyaya yayılıyor diye başlamış. Yunan halkı gençlerin öncülüğünde dayatılan modele hayır dedi. Demokrasinin kapitalizmi denetleyememesi kriziydi bu diyor. Ta şeyden başlayan işte. 24 yani Chicago'da Milton Friedman, CIA, Allende darbesi vesaire onların hepsini anlatıp Avrupa Merkez Bankası ülkelerin ekonomilerine parlamenter sistemin iktidara getirdiği siyasal partilerden çok para politikasını belirleyen Avrupa Merkez Bankası hükmediyor diyor Vassaf. Kriz özünde demokrasinin kapitalizmi denetleyememesinin krizi. Dün bu modele gençlerin öncülüğünde Yunan halkı hayır dedi. Meçhule doğru bir adım attı. Kimse ne olacağını bilmiyor. IMF, Avrupa Merkez Bankası, egemen düzen Yunan halkından yediği tokadın şaşkınlığında tüm ahlaki kuralları çiğneyerek ülkenin iç işlerine müdahale ederek referandumun son anına kadar Yunan halkını korkutmak için propaganda yaptılar diyor ve şöyle bitiriyor. Birinci ve ikinci dünya savaşlarının aralarındaki anlaşmazlıklar yüzünden çıkartan Avrupa'yı bir daha bu felakete sürüklememek için kurdukları ekonomik birliği demokrasiye karşı dayatmış olmalarının iflasının paniğindeler. Gençlerin uyanışının İtalya'ya, İspanya'ya ve kim bilir başka hangi ülkelere sıçrayacağının korkusundalar. Sovyet devrimi küçük bir azınlığın kapitalist sistemi silahla devirmesi sonucu gerçekleşmişti. Dün Yunanistan'da halkın %60'ı sizin oyununuzu 5 yıldır oynadık, daha da batağa saplandık. Başımıza ne gelirse gelsin geleceğimize sermaye değil biz karar vereceğiz dedi. Biz de karar vereceğiz dedi. Kapitalizm demokrasi sınavında diye bitirmiş. Bakalım göreceğiz. Açık Gazete. We'll be right back. Nikis Theodorakis'ten Imastodio, Zorba, Yunanlı Zorba filmi için yapılmış, bestelenmiş bir parçaydı. Zorba'yı da ayrı bir gün konuşuruz. Konuşma fırsatı bulursak. Girit vaziyetleri. Şimdi bu arada Yunanistan'dan son olarak karşı taraftan başlığıyla Taraf gazetesinde yazan Ioannis Grigoriadis de referandumdan hemen önce yazdığı yazıda Yunan halkı referandumdan evet oyu çıkarırsa bu iki haftada müthiş zarar verildi, telafi etmek çok zor olacak. Hayır oyu çıkarsa onun toplumsal facianın, siyasi, stratejik ve toplumsal facianın boyutlarını kavramak çok zor. Bir halk intihar edebilir mi diye sorarsanız bu referandum sonuçları iyi bir cevap olur diye yazmıştı. İntihar olarak niteleyenler de var yani bunu. Kimisi dünya, yani devrimci bir haysiyet ayaklanması olarak da görüyor. Kimisi de böyle görüyor. Biz her görüşü vermeye gayret ediyoruz. Kendimize yakın bulduklarımızı daha ağırlıklı olmak üzere. Şimdi mesele şöyle gelişiyor. Çok sıcaklar geliyor. Ondan da hemen bahsedeyim çok kısaca. Avrupa'yı, Orta Avrupa'yı kavuran sıcaklar ki çok sayıda insanın ölümüne de yol açmıştı. Buradaymış. Yani burada Türkiye'yi de etkisi altına alıyor, evet. Üç gün boyunca Türkiye'yi kavuracakmış. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederek Marmara'da sıcaklık ortalama 30 derece, Güneydoğu'da ise ülkenin doğu kısımlarında ise 40 dereceyi bulacakmış. Evet, yani ciddi bir durum var ama bu zaten 2015'in tarihte gelmiş geçmiş en sıcak yıl olmakta olduğu gerçeğini zaten unutmamıza yol açmıyor. 2014'te aynı şekilde öyleydi. Öyleydi. 2015'in daha ilk 6 ayındaki, evet, ölçümler bitirdi işi zaten. Sadece geçtiğimiz günlerde Almanya'da ölçülen sıcaklık ortalamaları 1881 yılından beri ölçülen en sıcak değerleri görmüştü. En yüksek değerleri görmüştü. Bavyera eyaletinin kuzeyindeki Kitzingen şehrinde termometreler önceki gün 40.3 dereceyi göstermiş ki bundan önceki son yükseklik 40.3'müş. Karlsruhe bölgesinde ölçülmüş. Peki, daha da artıyor. Peki bunun sebebi Yunanlıların siesta yapması olabilir mi acaba? Bilmiyorum. Yani öyle açıklamalar yok. Sadece uyarılar var. Sıcaklık Türkiye'de de ölümlere neden olabilir. Yaşlılar, kronik ve kalıcı rahatsızlığa sahip olan kişiler dikkat etmeli deniliyor mesela Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu tarafından. Evet, bu şeyden de bahsedelim şimdi kavurucu sıcaklar gelirken. Çok önemli bir araştırma yayınlandı geçen cuma günü. OECD'den, OECD'yi biliyoruz hepimiz. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dünyanın en zengin, müreffeh ve güçlü ülkeleri topluluğu. O bir yorum yapmış. Genel Sekreteri Angel Gurria şöyle bir açıklama yapmış. Eğer küresel ısınmayı, dünyanın cayır cayır yanmasını, buzların erimesini, denizlerin yükselmesini falan istemiyorsak yeni kömür santrali yapmamalıyız. OECD diyor. Nasıl buldun? İlginçmiş. Yani mutlaka bir alternatif bulmalı. Çünkü karbon bütçesini 35 yıl içinde 500 milyar ton dan fazlasına yol açacak. Mevcut trendler izlenirse, şimdiki eğilimler, yeni kömür santralleri Türkiye biliyorsunuz 80 tane daha yapmak istiyor. Ve en kurak bölgesi olan tahıl ambarı diye adlandırılan Konya bölgesinde de bunu yapıyor. Böyle bir korkunçluk var. İklim zirvesine Paris'te giderken bunun mutlaka dikkate alınması gerekir demişler. Bana bayağı önemli göründü bu. Gerisini şeyde, diğer programlarımızda konuşuruz herhalde. Kaliforniya'nın kuraklığının da sadece Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede, bir tek bir ülkede, tek bir eyaletin durumu olarak almamak ve madendeki Kanarya gibi eski deyimiyle almak ve su probleminin, su adaleti probleminin yeryüzündeki birinci problem olmaya başladığını söyleyen önemli bir yazı da Maud Barlow'dan, Council of Canadians'dan geldi. Tamam, onları da bitirelim. Evet, ama aynı zamanda yerel direnişler de sürüyor hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir tarafında. Yani bunlardan bir tanesi de Artvin Cerrahtepe'de biraz sonra da bağlanabileceğimiz ve doğrudan aktarılacağı üzere halkın madencilere ve bu tarafta yapılacak olan bu tip projelere karşı olan direnişi. Sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek toprak, hava ve suyun korunması için mücadele ediliyor şu anda Artvin Cerrahtepe'de. Daha önceki programlarımızda Açık Gazete'de bu konuyla alakalı konuşabilme fırsatı bulmuştuk. Ilıman kuşak ormanları ile dünya üzerinde korumada öncelikli 200 ekolojik bölgeden birini ortadan kaldırılacak madencilik faaliyetinin iptal edilmesine yönelik bir mücadele veriliyor Artvin'de. Cengiz Holding de Artvin'de, Cerrahtepe'de ve Genya Dağı'ndaki ormanlık alanı tamamen altın madenlerini açmak istiyor, altın madenine. Ve gece gündüz nöbet tutuyorlar. Dün Damla Yurun haberi vardı. Artvin'de Artvinli'nin yeşil nöbeti başlığıyla verilmiş Damla Yurun haberi. Yerlikaya ailesinden bahsediyor fotoğrafla. Gece gündüz nöbet tutarak orman alanını engelliyorlardı. Ailenin fertleri buraya madenci sokmayız. Madenin çıkması demek ağaçların yok olması, sulama ve içme suyumuzun gitmesi demek. Nefes demek bu orman bize, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz diyordu. Ve yeni başlamış bir nöbet de değil bu. 20 yıldan beri devam ediyor Cerrahtepe'deki halkın mücadelesi. Madencilik faaliyetlerine karşı doğayı savunuyorlar. 1992'de Kanadalı bir şirkete maden çıkarma ruhsatı verilmiş. Ondan sonra bu devrede diğer şirketler tarafından da çıkarılmak istenerek direnişi de bir diğer taraftan da büyütmüş. Bugün bir basın açıklaması düzenlenecek. 20 yıldan beri devam eden bu mücadeleyle alakalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde, Dikmen Kapısı önünde buluşarak bir basın açıklaması yapılacakmış. Bu konuyla alakalı ufak bir bilgi alabilmemiz mümkün olacak birazdan galiba. Selahattin o konuda uğraşıyor. Yani bütün dünyada da çok ciddi bir şeyin yükselmekte olduğunu söyleyelim. Kanada'da mesela hafta sonları artık yeni tür bir iklim hareketi başladı. İklim adaleti üzerine. Her hafta yani sürekli bir eyleme dönüştü. Herkes yerel mücadeleler bunu yapıyorlar. Çok önemli bir şey. Türkiye'de de tabii sayısız örneği var. Evet, işte bu aralar bizim de dikkatimizi çeken, sağ olsunlar, gelen bilgi üzerine bu Cerrahtepe konusuna biraz daha değinebilme fırsatı bulacağız şimdi. Temanın Rize temsilcisi Nevzat Özer Bey şu anda hattımızda. Konuyla alakalı detayları ondan alabilme fırsatı bulacağız sanırım. Günaydın Nevzat Bey. Günaydın. Günaydın, merhaba. Evet, bize biraz çok yoğun bir vaktimiz yok ama bir 7-8 dakika içinde durumu özetlerseniz çok seviniriz. Evet, Cerrahtepe 24. yılına giriyor. Cerrahtepe savunması. Gerçekten İşte 1992'de Kanadalı Comic-Con'la başlayan, daha sonra yine bir başka yabancı Himmet, Özaltın, Cengiz derken böyle Cerrahtepe yaklaşık 24 yıldır savunulmaya çalışılıyor. Cerrahtepe çok önemli. Belki birçok insan görmüştür, biliyordur. Sadece Cerrahtepe'de değil, yani Artvin'e şöyle karşıdan bakıldığında gördüğünüz bütün alanlar maden alanı olarak ayrılmış durumda. Bunun içinde Cerrahtepe var, Genya var, işte milli park sınırları var, yerleşim alanları var, Artvin'in içme suyu kaynakları var, kenar mahalleleri var, işte bir Atatürk heykeli vardır böyle çok büyük, belki kamuoyunda o Atatepe, böylesine geniş bir alan maden için ruhsatlandırılmış. Daha önce defalarca chat raporları düzenlendi. Bunların yanlışlığı yargı kararlarıyla ortaya kondu. Dördüncü, beşinci kez iptal edildi. Böylesine bir süreç yaşanıyor. Şimdi daha geçtiğimiz aylarda bir başka chat izni yargı kararıyla iptal edildi. Şimdi başka bir chat raporuna onay verilip çalışmaların yolu açılmak isteniyor. Tabii bu da yargıya da götürülecek. Bu hafta içerisinde bakın şu anda Artvin'de kuyruklar var. Davacı olmak isteyen, ki daha önce 250 idi son açılan davada davacı sayısı. Bu sayı herhalde 700'ler, 800'leri belki daha da fazla bir şeye doğru gidiyor. Artvin'de 25 bin nüfuslu yer, mitingler 10 binlerle yapılmaya başlandı. İşte şu anda bu ara boşlukta Yırca'nın zeytinlerinin başına gelen şey Cerat Tepe'ye gelmesin istiyor. İnsanlar nöbet tutuyor. Yani ciddi ciddi, bu sembolik bir şey, nöbet filan değil. Herkesin saatleri var. Orada 24 saat sadece bir noktada değil, birçok noktada Cerat Tepe'ye çıkan her noktada nöbetçiler var, gözcüler var. Küçük bir şeyde bir evet, haber. Nevzat Bey, sözünüzü kestim ama yani dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde de hem birinci sayfadan yoğun bir haber vardı, evet. Zaten Damla Yoğur'un haberi ve mesela Cerat Tepe ve Genya Dağı'nı altın madenini açmak istemesi Cengiz Holding, bu da hükümete yakın, evet, şeylerden biri. Artvinli Yerlikaya ailesi nöbeti devraldı diyordu. Evet. Şimdi siz düşünün, Yerlikaya nöbette diye pankart, evet, asıp başlamışlar. Yerlikaya ailesi deyince de tabii her hanede en az 5 kişinin yaşadığı 39 haneli bir aileden, evet, bahsediyoruz. Ve mesela Remziye Yerlikaya'nın da fotoğrafı vardı. Evet. 70 yaşında bastonuyla gelmiş, 7 yaşındaki Gamze Yerlikaya da topuyla diye bir şey vardı. İlginç bir durum vardı. Evet. Nasıl gelişme, nasıl olacak sizce? Şimdi gelişme bir tarafta gerçekten yani o nöbetler olmasın, şu anda Cerat Tepe'de kesime başlanıyor. Böyle bir izin de verilmiş. Yani biz işi hukukla, davayla bu süreçleri beklemeyecek karşı taraf. Orada önce kestikten sonra bu direnci de azaltabileceğini düşünüyor belki. Bir tarafta ne yazık ki Artvin'e, bu halkın toprağına, ormanına, yeşiline, geleneğine sahip çıkmasını karşısına Artvin'e tamalar sevk edilmeye başlandı. O gerçekten son derece kültürlü, böyle adli vakaların neredeyse olmadığı bir şehre böylesine bir şey de var. Yani bunu bir şekilde biz hukukta yine kazanacağız. Kesinlikle, çünkü ortada sayısız bilirkişi raporu, sayısız yargı kararı var. Aynı şeyin tekrarı olacak ama bu boşluğu mutlaka korumamız lazım, Cerat Tepe'yi. Orada nöbet kararlı, insanlar çoğalarak şey yapıyor, bir basın açıklaması yapıyorsunuz, 3000 kişi toplanıyor. Yani haber verin, 5000 kişi o dağda savunacaktır. Bugün meclis önünde saat 12.30'da yine Ankara'da yaşayan Artvinliler, sivil örgütlerin de desteklediği bir basın açıklaması var. Büyük şehirlerdeki Artvinliler harekete geçiyor. Çünkü o insanlar Artvin belki de Türkiye'nin en çok göç veren illerinden biri. Bu insanlar yıllardır böyle işsizliği yaşadı, aç kaldı, göç etti. Ama kimse doğasını paraya çevirmeyi falan düşünmedi. Artvin'i korudular. Artvin'in o zengin ormanlarını, su kaynaklarını, bu insanların büyük kentlerdeki duyarlılık da gerçekten çok haklı ve iyi gelişiyor. Böyle yani mücadelenin olduğu yerde zaten umut esas olarak var. Benim görebildiğim kadarıyla Nevzat Bey aynı zamanda kadınların da bu gibi şeylerde sık sık görüldüğü gibi ön planda, mücadelede ön planda yer aldığı da görülüyor. Bu doğru mudur? Çok doğru. Çok doğru. Yani biz bunu Karadeniz'deki HES mücadelelerinde de görüyoruz. Artvin'de de görüyoruz. Bazen kamuoyunda algılanıyor. İşte bir takım güvenlik güçlerinin müdahalesine karşı kadınlar daha bir önde olması ortamı yumuşatır filan gibi. Acaba onun için mi? Kesinlikle öyle de değil. Kesinlikle kadınlar son derece doğa korumada o bilmiyorum analık şeyi mi, iş güdüsü mü veya paranın her şey demek olmadığını daha mı farkında bir cinsiyet doğa koruma mücadelelerinde kadınlar ön planda. Hiç erkekler dursun onlar şeydedir, öncüsüdür. Her türlü şeyinde kadınları görebilirsiniz. Evet, nöbet devam ediyor. Biz de takipte kalacağız efendim. Nevzat Özer, çok teşekkür ederiz Cerattepe'deki evet, nöbet durumunda. Yani süreyi bitirdik. Eklemek istediğiniz bir cümle var mı? Şunu söyleyeceğim. Artvin küçük ve Türkiye'nin çok ücra bir köşesi. Basın gerek mensupları çok az. Çok böyle birkaç bazıları amatör gazetecinin haberleştirdiği şeyler. Ulusal basında çok az yer alıyor. Gerçekten Türkiye'ye örnek olacak çok ciddi bir çevre hareketi orada yaşanıyor. Ama ne yazık ki çok çok sınırlı bir basında yer alış var. Yani ben gerçekten basına da biraz daha bölgeye dikkatini yöneltmelerini rica ediyoruz. Bu desteğe de ihtiyaç var. Şüphesiz biz de temas halinde kalacağız efendim. Nevzat Özer, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Cerattepe meselesinden bahis açtık. Çok ciddi bir şey var Artvin'de. 24 yıldır devam etmekte olduğu belirtilen bir çevre mücadelesi var. Buna çevre mücadelesi de denemez aslında, var olma meselesi tamamen. Yani ekolojiyi, bütün ekosistemi kapitalist gelişme, kalkınma adı altında yapılan tasalluttan korumak için yerel halkın mücadelesinin keskin bir şekilde olduğu yerde ve buna hukuk mücadelesi de dahil, ama hukuku da eğip bükme çabaları da çok geniş çapta görülüyor. Biz bunu Kafkasör Yaylası diye adlandırılıyor. Cerattepe ve Genya Dağı'nda ormanlık alanı altın madenine açılmak isteniyor. İş adamı Mehmet Cengiz'e ait Cengiz Holding. 2012 yılından beri de bu spesifik anlamda ciddi bir mücadele de ayrıca yürütülüyor 3 seneden beri. Şimdi artık ormanlık alanda nöbet çadırlarıyla da gerçekleşmekte olduğunu söyleyelim. Bölgenin ilk, Artvin'in ilk ve tek kadın muhtarı Filiz Dede de vardı dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde. Direnişçi yani akşam saati ziyaretçilerinden biri olduğu belirtiliyordu ve direnişçiler maden şirketinin bölgedeki muhtarları arayıp Ramazan erzak kolisi dağıtmayı teklif ettiklerinden, muhtarların da reddettiklerinden bahsediyor. Yani her türlü yöntem geçerli sayılıyor. Peki şimdilik burada bırakalım, takibe devam edeceğiz tabi. Yarın da şu ufak duyuruyu da yapalım. Yarın da bu pestisitlerle, böcek öldürücülerle büyük bir tehlikeye düşen çeşitli meyve ve sebzelerle ilgili yeni bir rapor var. onu da değerlendirmeye yarın girişeceğiz. O da dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde gördüğümüz bir şeydi, peşine düştük. Besinlerdeki pestisit oranının vücuttaki hormonal yapıyı çökerttiği gibi çok önemli bir kapsamlı rapor çıktı. Bülent Şık'la da yarın 9.30'da onu konuşacağız. Açık Gazete. Viva Açık Radyo. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Yellow Submarine, Sarı Deniz Altı dinliyoruz. Ringo Starr doğmuştu, Beatles'ın davulcusu, aynı zamanda yönetmen, aktör, şarkıcı, şarkı yazarı Ringo Starr'ın doğum günü. Beatles elemanı, 7 Temmuz 1940'tı. Onun için çaldığımız bir şarkıydı. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, biraz zorluk çektik hatlar bağlanmakta. Evet. Yunanistan'dan biraz hızla bahsedelim. Bütün haberlerde ağırlıklı olarak onun üzerinde zaten. Ortalık çalkanıyor. Sen oradaydın. Ne diyorsun? Çok şeyi zaten iki günden beri hem siz ele aldınız hem dinleyicilerimiz gazetelerden izlemişlerdir. Bir belki dünkü gelişmeden hareket ederek şunu söyleyebilirim. Çipras tabii yüzde büyük bir risk aldı. Gerçi ben Syriza yöneticileriyle Yunanistan'da konuştuğumda bizim başka çaremiz yoktu. Böyle bir anlaşmayı istesek bile meclisten geçiremezdik. Syriza'nın içindeki milletvekillerinin önemli bir kısmı hayır oyu verirdi. Belki azınlıkta az, yani çoğunlukta olan değil ama bir önemli bir azınlık hayır oyu verirdi. Bizi devirmek için Yeni Demokrasi, PASOK hayır oyu verirdi. Zaten Altı Şafak hayır oyu verirdi. Komünistler hayır oyu verirdi. Biz bunu meclisten geçiremezdik. O yüzden referanduma gittik ya da erken seçime girecektik demişlerdi. Ve referandumun bu %60 gibi yüksek bir oyla çıkması aslında Çipras'ın çok daha güçlü biçimde hem Syriza içindeki 9 ayrı partiden oluşan, Avrupa Birliği'ne karşı olanlar, Avrupa Birliği'ne yandaş olanlar, Avro'dan çıkılmasını isteyenler, Avro'da kalınmasını isteyenler, geniş bir koalisyon Syriza koalisyonu. Bu koalisyon üzerinde de Çipras'ın gücünü onlardan biraz bağımsızlaştı diyeyim. Yani Syriza'nın ötesinde bir konuma geçti. Hatta bunu çok anlamlı bir şekilde pazartesi günü gerçekleştirdi. Seçimlerin sonuçlarının açıklanmasından sonra Çipras bütün siyasi partileri görüşmeye çağırdı. Pazartesi günü yapılan bu görüşmeye Komünist Partisi gitmedi. Çünkü Komünist Partisi her durumda ben Avrupa Birliği'ne hayır diyorum, Avrupa Birliği'nden çıkılmasını istiyorum, görüşecek bir şey yok diyor. Zaten bu yüzden evet ve hayır oyu da kullanmadı biliyorsunuz. Hayır, ben ikisine de hayır diyorum, evet'e de hayır diyorum, hayır'a da hayır diyorum dedi. Bunda biraz Siriza evet dediği için Komünist Partisi'nin hayır dediğini düşünebiliriz. Türkiye'de de yakında şahit olduğumuz bir manzara. Ve onlar boş oy veya kendi bültenlerini, yani geçersiz oy kullanmaya çağırdılar. %4,5 civarında çıktı. Aldıkları oy da biraz ondan fazla. Ve pazartesi günü Yeni Demokrasi'nin istifa eden liderinin yerine vekalet eden başkan yardımcısı, biliyorsunuz burada ciddi bir sonuçlardan bir tanesi de eski dönem yöneticilerinin de yavaş yavaş tasfiye olması. Samaras bunun son örneğiydi. Eski başbakan Samaras, Yeni Demokrasi'nin önde gelen otokratlarından. PASOK, Yeni Demokrasi, Nehir Topotami ve ANEL, yani müttefiği Çipras'ın hükümette Siriza'nın görüştüler ve bu partiler Çipras'a müzakerelerde görüşmek üzere tam yetki verdiler. Bunu çok fazla konuşmuyor şu anda basın. Bunun ne anlama geldiğini herhalde farkındasınız. Çünkü bu son derece önemli. Çipras'ın elinde şu anda meclisteki büyük bir çoğunluğu, yani muhalefet konumunda olanların da büyük bir kısmını temsil etme yetkisiyle gidiyor. Evetçilerin de temsilinde, yani Yeni Demokrasi, PASOK ve Potami hayır evet oyu vermeye çağırmışlardı. Onların da temsilcisi olarak, yetkilendirilmiş olarak gidiyor. Bu şu anlama geliyor: büyük ihtimalle müzakerelerde yeni tavizler vermek zorunda kalacak. Bunun karşılığında da borç yükünün indirilmesi, şimdi için değil, 3-4 sene sonrası için esas, 2023 sonrası için esas tartışma yürütülüyor. Borç yükünün biraz anlamlı biçimde indirilmesi ve bu yükün indirilmesi sayesinde de yüksek bir faiz dışı fazla, bütçenin bugünden itibaren çok yüksek bir faiz dışı fazla verme baskısından kurtarılması mücadelesi veriyor. Esas tartışma burada dönüyor. Ve bunun yanında tabii teknik bazı şeyler var. Örneğin Avrupa İstikrar Mekanizması'nın devreye girmesini talep ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın elindeki Yunan tahvillerinin Avrupa İstikrar Mekanizması tarafından satın alınmasını öneriyor. Yani eli boş gitmiyor. İkincisi Varoufakis'in istifası. Evet. Bunu siz biraz evvel ele aldınız yanılmıyorsam. Evet, aldık azıcık. Orada küçük bir şey ilave edeyim. Varoufakis'in istifası hem Avrupa Birliği tarafından talep edilen, ona yapılan bir jestti. Ama aynı zamanda Siriza'nın içinde de ciddi rahatsızlıklar vardı. Bu seçimlerden birkaç gün önce konuştuğum Siriza'lı bazı yetkililer de bundan bahsetmişlerdi. Yani çok fazla narsistik bir tavır içinde, çok fazla kendini öne koyan, çok fazla karşı tarafla didişmeyi ve o didişmeyi meydana göstermeyi, o didişmeyi halka yansıtmayı, bir tür kendini sahneleyen bir tavrı olduğundan şikayet etmişlerdi. Siriza üyesi olmadığı için kendisini tamamen özgür davranmak yetkisinde olduğunu söylemişlerdi. Ben Siriza üyesi olmadığını bilmiyordum. Ve bardağı taşıran son damlanın da şu olduğunu öğrendim. Pazar akşamı Çipras'ın zafer konuşması yapması beklenirken, Tsipras podyumun arkasında beklerken, hiç hesapta olmayan bir şekilde Varoufakis'in sahneye çıkması ve çok kibirli, çok zafer kazanmış, ağır ve bir çok yüksekten, çok büyük bir heyecanla bir konuşma yapması. Bu tabii ki Siriza yönetimini şok ettiğini biliyorum. Çünkü iki nedenden dolayı. Tsipras'ın bunu konuşmaya hakkı vardı. Onun önünden rol çalmaya çok gerek yoktu. İkincisi de daha önemlisi, Tsipras Varoufakis'in konuşmasının tam tersini yaptı. Bir kibirli, yukarıdan muzaffer bir komutan edasıyla değil, bütün Yunanistan'ın şimdi beraber davranması gerektiğini, bunun kazananı kaybedeni olmayan bir mücadele olduğunu ima eden bir konuşma yaptı. Avrupa Birliği'ne ile hemen görüşmelere başlayacağız dedi. Gerçi Varoufakis de bunu hep söylüyordu. Aradaki çok ciddi bir yaklaşım tarzı içerikten ziyade burada algı yaratma uslubundan bahsediyorum. Ve Varoufakis'i bir sigorta olarak kullanmanın vesilesini Varoufakis vermiş oldu. Çünkü zaten bekleniyordu Varoufakis'in görüşmelerden çekilmesi. Çünkü zannediyorum Varoufakis geldiğinde zaten Yunanistan'la ilgili artık neredeyse ırkçı ifadelerle konuşmaya başlayan bir dizi Alman yöneticisi veya başka ülkelerden de var. Varoufakis geldiklerinde zannediyorum iyice öfkeleri kırmızı görmüş boğa gibi oluyorlar. Yunanistan açısından da artık etkili, yararlı olmaktan çıkmıştı Varoufakis. Evet. Bugün görüşmeler başlayacak. Peki pardon, ben bir de şeyi soracaktım. Merkel'in de onun da üslup olarak pek böyle kolay kabul edilemeyecek, duvara çarpıyor hükümet şeyini diye. Gemisini Almanya gibi, için böyle bir Almanya şu anda çok ciddi biçimde, şunu söyleyelim daha doğrusu, Avrupa'nın bir Yunanistan sorunu var. Tabii ki var. Çok ciddi bir sorun. Avrupa'nın bir de Almanya sorunu var. Avrupa'nın Almanya sorunu, Almanya'nın bir ortaklık sisteminde. Yanlış yapmış olabilir, har vurup harcan savurmuş olabilir, onları yaparken eski yöneticilerden hesap sormazken şimdikilere bedel çıkartmak ne anlama gelir bilmiyorum. Almanya'nın ve Avrupa'nın da sorumluluğun olduğu bir durum bu. Avrupa bankalarını kurtardılar. Avrupa bankalarını kurtarırken Yunanistan ekonomisinin ayağa kalkmasını için gerekli bir dizi önlemi finanse etmekten, bunları öne çıkartmaktan imtina ettiler. İlk işleri Avrupa bankalarını kurtarmak, kendilerini kurtarmak oldu. Ve aradan 5 yıl geçti. Bugün Merkel ve takımının Yunanistan'la ilgili söyledikleri sözleri 2009'da söyleselerdi çok daha anlamlı olurdu. 2009'da davranmadılar. Almanya kılını kıpırdatmadı. Bekleyelim, önemsizdir bu durum dedi. 2011'e kadar vakit kaybettiler. Kaybettirdiler. Yunanistan'a da başta olmak üzere vakit kaybettirdiler. Yangını görmediler. Bunun boyutlarını küçük gördüler. Evet, modelin işlemediğini filan da, yani onu modelin işlemediğini görüyorlar 5 yıldan beri. Söylemediler. Bakın bugün Yunan ekonomisi Amerikan ekonomisinin 1929 krizinden sonra geldiği, 1932'de geldiği noktada, seviye itibariyle söylemiyorum, düşüş itibariyle söylüyorum. %25'ten %29'a doğru çıkmakta olan bir gayri safi milli hasıla daralması var. Bunları daha önce konuştuk. Evet. Yani çok büyük bir şok yaşıyor. Velev ki Yunanlar har vurup harman savurdular. Kabul edelim. Bunu Yunanların çoğu da eskiden 2000'lerin 1990'ların çok büyük bir sorumsuzluk olduğunu ve bunun en başta yöneticiler tarafından da ve yolsuzlukla beraber sorumsuzluk olduğunu Yunanlar da kabul ediyorlar. Ve zaten bu son seçimler, 2011 seçimleri mi, fakat esas olarak son seçimler ve bu referandumda hayır oyu aynı zamanda büyük ölçüde eski yöneticilerin son tasfiye oyuydu. Hayır'ı aynı zamanda eski yöneticilerin yeter artık gidin yöneticilere yönelik yeter artık gidin oyuydu. Ve Angela Merkel ekibinin 5 yılın sonunda Yunanistan'ın geldiği yerde, hani istiyorlarsa Yunanlılara bir bedel ödetmek, ağır bir bedel ödedi Yunanlılar. %25 daralma, %38 gelirlerin %38 daralması, emekli maaşlarının ciddi biçimde azalması, asgari ücretin azalması, maaşlarda kesinti, nüfusun %25'inin işsiz olduğu, bazılarının 3-4 yıldan beri işsiz olduğu, işsizlik sigortasının bu nedenle artık çalışmadığı bir ekonomide yaşıyoruz. İntihar oranları görülmemiş hani, boyuta ulaşmış vaziyette mesela. Yani eğer deniyorsa ki bunların kursaklarından yuttukları lokmaları çıkartacağız, bu amiyane kötü bir tabir oldu biliyorum ama o bakıştan baksanız bile bunu yaptılar. Bunun ötesi hastayı öldürerek tedavi etmektir. Evet, şeyde onu söylüyor zaten mesela Krugman'da, yani bu ortaçağ şeyindeki hacamat yöntemi gibi hiçbir işe yaramadığını bile bile kan almaya devam etmek diyor. Bunu sona erdirmek lazım demiş. Hayır, yani hem Merkel'in tavrı böyle arabayı duvara çarpmak üzere falan diye gayet bence üslup açısından sorunlu bir cümle. Hem Sigmar Gabriel de, Almanya'nın başbakan yardımcısı da, bütün köprüleri yıktı falan diye böyle konuşması. Şimdi şöyle biraz evvel Ömer, biraz evvel sizin 8-9 dilimde söylediğiniz bir şey var. Ona küçük bir düzeltme önermek istiyorum. Hı hı. Bir Avrupa Birliği içindelerse eğer, Yunanlılar müzakere ediyorlarsa eğer Avrupa'yla ve orada bir borç anlaşması, borç verme, bir Avrupa Merkez Bankası'na dayanışma varsa Yunanistan'ın bütünüyle bağımsız bir ülke olarak görüştüğünü, Almanya'nın da aynı şey geçerli bu. Bağımsız bir ülke olarak görüştüğünü söylememiz artık çok geçerli değil. Çünkü sonuçta bir ciddi bir para birliği üzerinden kötü tasarlanmış, eksik tasarlanmış, yalapşat tasarlanmış, evet, para birliği, ama bir para birliği üzerinden, bir siyasi birlik üzerinden teşekkül eden bir görüşme. Türkiye ile Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin görüşmesi gibi değil, Yunanistan'ın görüşmesi. Dolayısıyla Almanya tarafının veya başka bir ülkenin Yunanistan'a söz söylemesi, bağımsızlık ilkesini normal bizim bile söz söylenmesi gibi etkilememesi lazım. Çünkü Yunanlılar da Almanlara etmedikleri hakareti bırakmıyorlar. Evet. Yani şu anda Yunanistan'ın geleneksel Amerikan emperyalizmi nefreti, Amerikan nefreti, sağda ve solda olan Yunan milliyetçiliğinin çok önemli özelliklerinden bir tanesi Türklerden, Türklere karşı tepki, nefret ve Amerikalılara karşı nefrettir. Amerikalıların yerini şu anda Almanlar almış durumda ve Nazi. Yani ben sokakta konuştuğum insanların neredeyse yarısından Almanya konusu geldiğinde Nazi tabirini sürekli duydum. Şimdi dolayısıyla bu, evet, biraz karşılıklı. Evet. Ne kadar Almanya'yı Nazi demek doğru bugün bilmiyorum. İşte o kadar da duvara çarpma demek doğru bir cephesiyle. Çok ciddi bir karşılıklı tepki var. Bu biraz aile içinde ağzına her gelenin söylendiği bir noktaya, evet, gelinmiş gibi gözüküyor. Ama buna karşılık şunu hayır oyunun yüksek çıkmasında bu Almanya'nın tavrının çok önemli olduğunu herkes kabul ediyor. Bu biraz son seçimlerde Tayyip Erdoğan'ın seçimlere dahil olup AKP'ye oy kaybettirmesi gibi olduğunu düşünüyorum. Almanya'nın o kibirli, küstah, dışlayıcı, aşağılayıcı tavrı, müdahaleleri Yunanistanlarda, Yunanlarda sizin de belirttiğiniz gibi bir haysiyet tepkisi yaratmış. Çok açık bu. İkinci neden televizyonlar. Özel televizyon, bakın evet oyu veren epey insanın bana söyledikleri, televizyonlar bizi batırdı dediler. Ama hangi televizyonlar batırdı derseniz, evet kampanyası yapan televizyonlar batırdı. O kadar pespaye, o kadar artık bombardıman halinde, o kadar kör gözün parmağına, o kadar tek taraflı, o kadar bir de kalitesiz bir yayın bombardımanı olduğunu söylediler evetçiler. Bunu hayırcılardan duyduğunuzda tamam dersiniz de, evet diyenlerden duydum bunu. Ve insanlar tepki olarak hayır oyu verdiler. Etkisi kalmadı. Tam tersi etki yaratıyor bu Yunanistan'ın kartel medyası, televizyonları dediler. Tabii bu şeyin de devlet televizyonu da iyi kötü son birkaç ay önce açılmış olması arada bir fark da yarattığını söyleyebiliriz. Bu da önemli bir şey. Yani bir yerden sonra tek yanlı medya tersi etki yarattığını gördük. Bu belki iletişim analizleri açısından önemli. Evet deyip, bakın bunu Guardian'da okudum, ben rastlamadım buna, ben tam tersine rastladım. Evet deyip hayır çıkınca rahatladım diyenler var. Evet dedim çünkü ben işte Avro'dan çıkılmasından korkuyorum falan, ama doğrusunu söylerseniz hayır deyince, hayır çıkınca çok rahatladım diyenler var. Diğer taraftan en önemlisi, bu hayır diyenlerin içinde büyük bir çoğunluk Avro'dan ve Avrupa Birliği'nden çıkmak istemiyor. Dolayısıyla Tsipras'a verilen yetki ve şu anda muhalefet partilerinin de ona verdiği yetki Avro'dan ve Avrupa Birliği'nden çıkmak değil. Ama bu nasıl olacak? Göreceğiz önümüzdeki günlerde. İtiş kakış Avrupa Birliği'nin kendi sorunu haline dönüşmekte. Çünkü Yunanistan Avro'dan çıkmak istemiyor. Çıkmaya zorlanabilir. Duvara Almanya çarptırabilir. Çünkü Avro'dan atamazsınız Yunanistan'ı kendi isteği dışında. Ama durumu öyle bir hale getirirsiniz ki çaresiz olarak alternatif para basmak zorunda kalabilir. Zaten şu anda yapılacak, eğer Avro'dan Yunanistan'ın çıkmasını isteniyorsa ki bu Avrupa sağının bazı kesiminde, örneğin Fransa'da muhalefet Sarkozy başta olmak üzere kampanya yapıyor açık biçimde. Yunanistan'ın Avro'da yeri yoktur kampanyası yapıyor. O zaman kısarsınız Avrupa Merkez Bankası'na da etkileyerek acil likidite yardımını. Bir müddet sonra zaten Yunanistan para basmak zorunda kalır. Alternatif para basmak zorunda kalır. Ondan sonra yavaş yavaş çıkar. Evet, ama Alexander, Yunanistan'ın şu aşamada böyle bir... Evet, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff da Yunanistan Avro bölgesinden çıksın demiş. Evet evet, yani bu böyle bir kampanya başladı. Yunanistan'ın Avrupa ülkesinin Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Avro'dan ve Avrupa Birliği'nden çıkması kampanyası başladı. Aslında bu tabii ki farkında değiller ama o kibirli Almanların veyahut kibirli sağcıların, kibirli Yunanistan çıksın kampanyasıcıların aslında çok farkında olmadıkları bir durum. Avrupa Birliği'nden çıkışın ve Avro'dan çıkışın yolu ve düzeni açılırsa bu arkasından sıçan geçer yol olur tabirinin tam kullanılacağı bir durum olacak. Çünkü başı sıkışan Avro'dan çıkmak için müracaat edecektir. Ve o zaman Avro'nun geleceği, güvenliği, para olarak güvenliği 30 veya 50 yıl, 60 yıl sonrası için Avro olmayabilir, 10 yıl sonrası için olmayabilir fikri Avro'ya büyük darbe vurur. Avro'da kalınmayabilir ama bu Avrupa Birliği'nin güvenliği açısından, Avro'nun güvenliği açısından Yunanistan'ın bir tehdit olarak değil ama geriye bıraktığı bir saatli bombaya benzeyecekti. Zaten bunun farkında olmasalar herhalde Yunanistan'ı çoktan dışarı yormak. Bir son bir şey daha belirttiniz. Roller değişti. Şu anda Amerika bastırıyor Yunanistan'ı aman aptallık yapmayın diye ve IMF'nin tavrı değişti biliyorsunuz. IMF borç silinmesinin mümkün olacağını söyledi. Son hafta içinde. Zaten öyle kazandı. Evet. Yani o da arttırdı hayır oylarını. Tsipras şu anda Tsipras'ın elinde aslında ciddi bir zamanımız bitti maalesef ama bir dakika alabilirsem Tsipras'ın elinde ciddi bir müzakere marjı var. Tsipras referandumda onaylattığı anlaşma bir gün sonra ve arkasından da bu biraz evvel söylediğim gibi IMF'nin falan ya o da olur bu da olur dediği aşamada çok daha ileri noktaya gitmiş durumda. Zaten Tsipras çarşamba günü yolladığı son mektupta biz sizin son önerilerinizi kabul ediyoruz demişti. Referandum karşı tarafta Almanlar da bunu görmezden gelip bakalım bir referanduma gidelim ondan sonra görüşürüz dediler, cevaplarını aldılar. Ama şu anda müzakerelerin geldiği birikimli zemin diyelim, müktesebat görüşmelerin bittiği günden daha ileride. Dolayısıyla Tsipras'ın elinde bir manevra alanı var. Bugün yarın göreceğiz bunu. Ben o kadar ümitsiz değilim ama diğer taraftan da bu dogmatik neoliberal kemer sıkmacı insanları sürekli aşağılayarak bir tedavi yöntemi uygulayan bu Avrupa otok teknokratlarının, belki oligark dememiz lazım onlara da, siyasal ve teknokrat oligarklarının da hesabının görülmesi gerekiyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Hayır oyu kör bir, aptalca bir popülizm kazandı diyen Türkiye'de de budalalar var. Bunu bugün demek Yunanistan'daki oy için kendini alacaklı, mülklü ve üstün sınıfın alt budala, cahil halka bakan konumda olduğunu, kendini oraya konumlandığını bilmesinde yarar var. Çok teşekkürler Ahmet. Görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın merhaba. Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Günaydın. Nesrin ben de. Evet, Nesrin Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Evet, siz bu bir dizimiz var Açık Bilinç'te. Onun bir yeni halkası, evrim üzerine konuşuyoruz. Türk genomu konuşacağız galiba biraz. Siz takdim yapar mısınız? Tabii, memnuniyetle. Evrim serimiz devam ediyor. Geçen hafta Doktor Ömer Gökçümen konuğumuz olmuştu ve insanı insan yapan genetik özellikler nelerdir? Biraz bunu tartışmıştık ve nüfus genetiği konusuna bakmıştık. Bugün de bir konuğumuz var. Üstelik Ömer Gökçümen'le aynı üniversiteden, aynı bölümden, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun. Bir tesadüf eseri doktoralarını da aynı kurumda yapmışlar. Pennsylvania Üniversitesi'nde doçent doktor Matthew Mazurin konuğumuz. Ben kısaca kendisini tanıtayım. Pennsylvania Üniversitesi'nde doktorasını yaptıktan sonra biyoloji bölümünde Michigan Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalarının ardından Boğaziçi Üniversitesi'ne geliyor ve öğretim üyesi olarak çalışmaya başlıyor 2005 yılından bu yana. Pek çok ödülü var, çok başarılı bir bilim insanı. Bunların arasında TÜBA'nın üstün başarılı genç bilimci ödülü ve TÜBİTAK kariyer projesi ödülünü ve Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü'nün genç araştırmacı programı ödülünü sayayım. Daha başkaları da var. Aynı zamanda Moleküler Biyoloji Derneği'nin kurucu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde de koordinatör ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta. Hoş geldiniz Nesrin Hanım. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hoş bulduk. Çok uzun bir tanıtım oldu. daha da uzayabilir bu tanıtımlar. Fakat burada keseyim. Çünkü benim çok önemli bulduğum bir çalışmaya imza atmış durumdasınız. BMC Genomics dergisinde 2014 yılında yayınlanmış olan bir araştırma. Galiba türünün ilk ve tek bu tür kapsamlı araştırması olabilir. Türk genomunun 16 değişik denek üzerinden örneklenmesi ve sekanslanması üstüne çok yazarlı bir çalışma. Hatta ben izninizle şimdi emeği geçen herkesin ismi duyuyorsun diye sayayım. Can Altan, Pınar Kavak, Mehmet Somel, Ömer Gökçümen, Serkan Uğurlu, Ceren Saygı, Elif Dal, Kuyaş Buğra, Tunga Güngör, Cenk Şahinalp, Nesrin Özören ve Cemalettin Zekten bu çalışmayı hep birlikte yapmışlar. 2010 senesiydi galiba Nature dergisinde Bin Genom Projesi üstüne bir yazı yayınlanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, daha sonra da 2012'de ikinci bir yazı yayınlandı. İnsanlar üstünde yaklaşık 1000 kişi üstünde yapılmış bir çalışma ile insanlardaki genetik varyasyonun haritasını çıkarmayı planlayan çok kapsamlı ve önemli bir çalışma. Bu çalışmada hem eksik kalmış olan bir parçayı, Türkiye parçasını tamamlıyor. Nesrin Özören ve ekibinin arkadaşlarının, çalışma arkadaşlarının yaptığı bu çalışma. Hem de Türk geni diye bir şey var mıdır? Mesela Türkler genetik olarak dünyanın hangi bölgesindeki insanlarla benzerlik gösterirler? Bu tür sorulara cevap arıyor ve sürprizli bir takım cevaplar da buluyor üstelik. Bu makaleyi ve bu makaleden hareketle evrim kuramı içinde nüfus genetiği konusunu konuşmak üzere Nesrin Hanım'dan belki şimdi sözü size bırakayım. Evet, buyurun. Peki. Güven Bey, genel olayın nerede durduğunu güzel bir girişle açıklamış oldu. 2012 yılında yayınlanan Bin Genom Projesi sonuçları bin genomdan çok 2000'e yaklaşan bir örneklem sayısını kapsıyordu. Fakat dediğiniz gibi Türkiye'den, Orta Doğu'dan veyahut da bizim yakın coğrafyamızdan Yunanistan olabilir, Azerbaycan olabilir örnekler dahil edilmemişti. Daha önceki diğer kapsamlı genetik çalışmalarda HapMap gibi çalışmalarda da nedense bu coğrafya biraz göz ardı edilmiş bulunuyordu. Bizim de hem moleküler biyoloji genetik bölümünün içerisinde olmamız ve bu tür gelişmeleri yakinen takip ediyor olmamız ve gelişen teknolojiyle dizileme teknolojisinin ucuzlamış olması ve bizim de yapabileceğimiz ölçekte projelere indirgenebilmiş olmasıyla böyle bir cesur adım atmaya karar verdik. Özellikle de Makrogen Güney Kore'de çalışan bir şirket gelip Boğaziçi'ne bir ortaklık teklif etmişti. Onlar Doğu Asya'dan bize kadar Asyalılar genomları üzerine büyük bir proje yapmak istediler. Fakat biz ondan önce Türkiye'nin genomlarını analiz etmek istedik. Ve bu projeyi Türkiye asıllı araştırmacılarla bir araya gelerek, sinerji oluşturarak ortaya koyduk. Projenin fonlanması da Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Merkezi'nin bünyesindeki fonlar ve Boğaziçi Üniversitesi rektörlük fonlarıyla desteklenmiştir. Bunun için de Kadri Özçaldıran hocamız ve Gülay Barbarosoğlu hocamıza destekleri için sonsuz teşekkür ediyoruz. Biz de böyle bir öncü çalışmayı bu kapsamda yapabilmiş olduk. Proje yürütücüsü eş proje yürütücüm Cemalettin Bekben'e de buradan tabii tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Diğer araştırma arkadaşlarımız da siz saydınız. Çok verimli bir çalışma oldu ve devamının gelmesini diliyorum. Şimdilik ben böyle bir giriş yapmış olayım. Sorularınıza cevap verebilirim. Tamam, çalışmanın özelliklerine bakmadan önce fakat belki şöyle bir ayrım yapmakta fayda var. Biz bu serinin daha önceki bir programında yine sizin üniversitedeki aynı sizin bölümünüzden moleküler biyoloji ve genetik bölümünden Arzu Çelik konuğumuz olmuştu ve insan genomu projesini bize anlatmıştı. İnsan genomu projesi işte bu yüzyılın belki en iddialı projelerinden biri. İnsan genomu insan genomu projesinin yaptığı şeyle bu bin genom projesinin yapmaya çalıştığı şey ayrı şeyler. Ben öyle anlıyorum. Biraz bundan bahseder misiniz? Yani Bin Genom Projesi ne yapmaya çalışıyordu? Ne şekilde başladı? Ardından da sizin bulgularınıza belki bakalım. Tamam. İnsan Genom Projesi denen proje 2000'li yıllarda bir taslak olarak Bill Clinton ve zamanın önemli politikacılarının da katılımıyla dünyaya tanıtılmıştı ve insanın genetik şifresi çözüldü. Artık her çeşit hastalığa çok kolay çözüm bulabileceğiz. Büyük ümitler doğmuştu. Fakat bu ilk taslakta 4 insan genomu referans edilmişti. Ve daha sonra yapılan dizileme çalışmalarında her insanın 3.5 milyon dizide fark gösterdiği ortaya çıktı. Böylece aslında tam bir referans, tam bir %100 gerçek cetvel diye bir şey yok. Dünya içinde bu yok. Türk toplumu için de böyle olmayacak. Ancak belirli bir sayının üstüne gelirsek, işte 1000 genom, artık neredeyse 15 bin genoma gidiyor bazı projeler. Çeşitli popülasyonların bazı ortak özellikleri, özellikle hastalığa yakınlık özellikleri ortaya konur diye düşünüldüğü için hem istatistiki anlamda daha manalı oluyor. Bu yönden ilk baştaki insan genom çok kısıtlı kaldı. Ve 4 kişinin sadece şahsi genomunun bir mozaiği haline geldi. Oysa ki 1000 genom yahut da her toplumun kendi ülkesine has genetik varyasyonu bulmak için belki kendi binler genom projelerini yapması şart görünüyor şu anda. Evet, 1000 genom projesi de dolayısıyla çok sayıda bireye bakıp genetik varyasyonu herhalde incelemeye çalışıyordu. Siz de bunun Türkiye eksik kalmış olan parçalarından biri olan Türkiye parçasını tamamladınız. Ve burada BMC Genomics'te çıkmış olan yazınızdan görüyorum ki seçtiğiniz 16 kişi, genetik bilgilerine bakmak için seçtiğiniz 16 kişi Türkiye'nin gerçekten her bölgesini temsil ediyorlar. Yani İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan insanlar da var. Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan, Karadeniz'den ya da Güneyde Hatay'dan insanlar da seçmişsiniz. Ve sonuçta neler buldunuz bu çalışmanın sonucunda? Tamam. Dediğiniz gibi biz 16 ilden örnek topladık. DNA saflaştırması sonrası analizlerimizi yaptık. Ve görüyoruz ki bu her insanda az önce bahsettiğim gibi 3.5 milyon tek baz çeşitliliği görülmekte. Onun dışında küçük delesyonlar yahut da eklemeler görünmekte. Biz bunların her birinin ayrıntılı tablolarını veri bankalarına işledik ve dediğiniz gibi Bin Genom projesindeki eksik olan bir parçayı da koymuş olduk. İçeride biz kendi analizlerimizde neler buluyoruz? Yani bu var olan veri bankalarına çok yeni SNP'ler dediğimiz tek nükleotit polimorfizmleri ve küçük eklemeler, çıkartmalar, bunlar eklenmiş oldu. Bu tek nükleotit polimorfizmlerine baktığımızda ve var olan Bin Genom projesiyle kıyasladığımızda kendi örneklerimizin Güney Avrupa, İtalyanlar ve İspanyollarla birebir örtüştüğünü, daha genelde Kuzey Avrupalılarla örtüştüğünü görüyoruz. Ve kullandığımız, yani bu Bin Genom projesine dahil verilere baktığımızda yani Asya ile ve Afrika ile bayağı uzakta görünüyoruz. O yönden de şu anda bizim örneklerimiz içerisindeki arkadaşların Avrupalı olduklarını söyleyebiliriz. Evet, bu Asya ile Orta Asya teorileri gelişimizin, yani Türkler denen kesimin Orta Asya'dan ecdat olarak, cetler olarak pek o zaman doğrulanmıyor, öyle bir mi? Hayal kırıklığı var yani. Yok, hayal kırıklığı yok. Şöyle ki burada ikinci analizde, bu figür 2'de göreceksiniz. Burada bazı popülasyonların göç yollarıyla nasıl bir genetik katkıya sağladıklarını baktığımızda Doğu Asya'dan ve Güney Asya'dan katkılar görüyoruz. Aynı şekilde Afrika'dan da katkılar görüyoruz. Yani bizim çalışmamızın bir eksik demeyelim, limitasyonu bu Orta Doğu, pardon, Türkiye Cumhuriyetlerin tüm genom dizilemelerinin henüz yapılmamış olması. Veyahut da bizim çevremizde Azerbaycan'da, Yunanistan'da bu tür dizilemeler henüz yok. Daha eski yöntemle yapılan anne mitokondriyal DNA çalışmaları veyahut da Y kromozomu kısmi çalışmalarda biz her zaman bu Orta Doğu coğrafyasındaki insanlara yakın çıkıyoruz. Yani Asya Altay bölgesine hiçbir akrabalığımız yok diyemeyiz. Çünkü biz onlarla öyle birebir tüm genom kıyaslaması yapamamış durumdayız. Onların genomları da sekanslandığında ve biz de bu genom çalışmaları örneklem sayısını 500'e 1000'e çıkarttığımızda, mesela her ilden 10'ar örnek yahut da 20'şer örnek gibi olduğunda biraz daha elle tutulur sonuçlar söyleyebileceğiz. Bu daha çok pilot çalışma ve hani o ilk pilot çalışma sonuçları. Evet. Peki dinleyicilerimizin de daha kolay anlayabilmesi açısından şöyle söyleyeyim. Sizin elde ettiğiniz sonuçlar bir yüzde cinsinden mi veriliyor? Yani baktığınız kişideki genomu incelediğinizde bu kişi %35 İtalyan genlerine, %20 İspanyol genlerine, işte %18 Asyalı genlerine sahip falan gibi bir şey mi buluyorsunuz? Bu popülasyon genetiği, nüfus genetiği denen bilim alanının ana metodu ve sonuçları açıklama yöntemi nedir? Bundan bahsedebilir miyiz biraz? Biz öyle o tür bir ayrışıma gitmedik aslında. Her bireyin tek başına genom analizinden çok o 16 bireyden bir arada gelen tüm tek nükleotit polimorfizmleri sınıf olarak diğer bin genom projesinde yahut da CIVAS dediğimiz daha önce yapılan çalışmalarla kesişim ve ayrışım kümelerini bulmaya çalıştık. Baktığımız sonuçta işte %70 Avrupalı, %30 Asyalı gibi bir formül çıkartmıyoruz. Daha çok genetik dataların birbiriyle örtüşmesi ve bundan çıkan sonuçları yayınlamış bulunuyoruz. Ben, pardon, ben de bir teknik bir şey sormak istiyorum. 3,5 milyon tek bazlı diye bir şey kullandınız, bir evet. Tabir. Bunun ne anlamı, ne sıradan dinleyici için, tamam, benim gibi ne anlamı var? Tabii ki biliyorsunuz DNA'mız, tüm genetik bilgimiz, şifremiz 3,5 milyar bazda kodlanıyor. 23 parça şeklinde ve anne ve babadan gelen iki set olarak. Yani milyon bazın arasında her bininde bir tane fark görüyoruz. Yani siz ve kardeşinize de baktığımızda gene 3,5 milyon fark çıkıyor. Bu da işte biz DNA'yı kandan saflaştırdık. Kan dokusuna baktığımızda her birimizin ne kadar özel ve tek olduğunu gösteriyor. Bu işte zigotun oluşumundan itibaren anne ve babadan gelen tamam bir bilgi var ama ondan sonra da yetişkin vücuduna gelirken dokularda, dokulara has mutasyonlar da birikebiliyor. Bu da kanserin ana mekanizmalarından birisi diye gösteriliyor. Çünkü her insanda, diyelim ki bir insandaki meme tümörüyle öbür insandaki meme tümörünü, şimdi tüm genom dizileme yapılıyor. Hastalıksız dokuya da kıyaslanıyor ve orada da bu 3,5 milyonun üstüne daha da farklı mutasyonlar ekleniyor. Yani aslında tam bir şablon ve tam bir referans hiçbir zaman oluşturmak mümkün olmayacak. Evet. Bu da belki zaten çok temel bir soruyu da beraberinde getiriyor. Genelde benim her zaman aklımda olan bir problematik bu. Yani bilime, teknolojiye her şeyi çözecek bir kurtarıcı ile bakarak umutlu olmalı. Yani dünya bu kadar kötüye giderken nasılsa bir teknolojik çözüm bulunur genetik bilimde veya bir şeyde ve bizi bu felaketten kurtarır gibi bir düşünce var. Bu sizin söylediğiniz müthiş komplikasyon, kompleks yapı pek bunun böyle olmadığını da gösteriyor galiba. Şöyle bir şey, biz tabii bu çalışmayı başlarken de işte 10 kişi hedeflemiştik. Proje bütçemiz ona el veriyordu. Birçok eleştiri de aldık. Neden 10 kişi? İşte çok kısıtlı olacak. İstatistiki bir bilgi elde etmek zor olacak ama yani sonsuz kaynak diye söz konusu yani bir şey değil. O yüzden biz bir ilk adımı atmak istedik. Ve bu az önce bahsettiğiniz komplikasyon aslında bunların genetik dataların verdiği bu bilgiyle biz şimdi insana özgü tıbbi gelişmeler yaşıyoruz. Çünkü mesela bazı kanser türlerinde gene örnek vereyim. Antikorla tedavi mümkün oluyor. Ama sizin tümörünüz o antikora cevap verebilir, yan taraftaki vermeyebilir. O yüzden neredeyse her çeşit hastalığın o insanın genotipine özel analizi gerekecek. Evet. Ve ona göre özel ilaçlar, özel rejimler, belki fiziksel tedavi ve yaşam stilleri, değişimleri önerilecek. O yöne doğru gidiyoruz ama ben dünyanın kötüye gittiğine dair bir kanıya sahip değilim. O konuda tartışabiliriz. Müsaadenizle ben de bir soru sormak istiyorum. Bu araştırmanın başlangıcında bir özel şirketin, Asya'dan gelen bir şirketin Boğaziçi Üniversitesi'ne bir teklifle beraber geldiğini söylemiştiniz. Bu şirket ne üzerine çalışıyordu acaba? Nasıl bir araştırma peşindeydi ya da ne gibi bir şeyler amaçlıyordu? Onu merak ettim açıkçası. Evet, iyi bir soru. Aslında MacroGen bayağı büyük, başarılı bir şirket Güney Kore'de. Ve MacroGen'in kurucu üyeleri oradaki Kore profesörlerinden az önce ismi geçen Ömer Gökçümen arkadaşımızla Kore genomunda beraber çalışmışlar. Daha sonra da bu Asya genomlarını yapalım diye bir fikir ortaya çıkmış. Sağ olsun Ömer Gökçümen de bizim bölüme göndermiş. Genetik işte Boğaziçi'nde başlamıştı, siz oraya gidin gibisinden. Öyle ilk irtibatımız oldu fakat daha sonra biz o şirketle beraber sadece örnek verici olmak yerine kendi analizimizi yapalım ve genom çalışmalarının bir önünü açalım istedik. Ve çok şükür ki çok güçlü bir takım bir araya getirebildik. Bizim araştırmacılarımız dünya çapında kendi alanlarında uzman kişiler. Bu yüzden çok verimli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ama o şirket MacroGen kendi Kore genomlarını yayınladılar ve devamlı hizmet veriyorlar yurt dışına, dizleme hizmetleri, sentez hizmetleri. Biz de halen kullanıyoruz kendi hizmetlerini. Sağlık ve farmakoloji alanında galiba. İşte DNA sekanslama, primer sentezi, moleküler biyoloji diyelim. Evet. Peki ben de bir şey sormak istiyorum. Türkiye coğrafyasının doğusunda yer alan Türk halklarına komşu ve bazıları daha eski zamanlardan beri Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasında yaşamakta olan halkların genomlarıyla karşılaştırıldığında nasıl bulgular ortaya çıkıyor? Yani Ermeniler, Kürtler, Farsiler mesela bunlara bakılmış durumda mı? Bizim çalışmamızda onlara bakmak mümkün olmadı. Çünkü biz daha önce tüm genom dizisi yapılmış, bu 3.5 milyar bazı sekanslanmış gruplarla kıyaslama yaptık. Bu dediğiniz kavimlerin henüz böyle bir verisi olmadığı için biz bunu henüz yapamadık. Peki bir de sizin makalenizde bir başka bulgu daha var. O da belki şaşırtıcı bir bulgu. Amerika kıtasının yaylilerinin genomlarıyla bir takım yakınlıklar çıkmış. Sizin baktığınız 16 kişinin genomu arasında. Bu konudan da biraz bahsedebilir miyiz? Evet, doğru. Biz Güney Avrasya, Güney Avrasya'dan kök bulduklarını düşünüyoruz. Yani Kızılderil dediğimiz insanlarla şu anda bizlerin Kuzey Avrasya bölgesinden ortak ataları olabileceğini düşünüyoruz. Sizin çalışmanızın ortaya çıkarttığı bulgulardan birisi de bu oldu. Evet, doğru. Diğer ilginç olabilecek bulgulardan kısaca bahsetmek istiyorum. Biz Türkiye içerisinde enlem veyahut da boylama göre doğudan batıya, kuzeyden güneye herhangi bir ayrışım görüp görmediğimize baktığımızda kesinlikle böyle bir ayrışım görmüyoruz. Daha önceki bazı genetik araştırmalar her 500 kilometrede bir insanların kümelere sokulabileceğini önermişti. Fakat biz bunu görmüyoruz ve İtalya'dan başka bir grup araştırmacılar da aynı şekilde coğrafi bir gradasyon ya da işte ayrışım görmemişler. Yani bizdeki toplumun gerçekten bir karma olduğunu görüyoruz. İstanbullu insanla işte doğudaki Van örneği herhangi bir fark göstermiyor. Yani öyle bir ayrışmıyorlar coğrafi olarak. Onun dışında Avrupalılarla bayağı çakışıyor bu çeşitlilik bulgularımız. Fakat kolesterol seviyeleri ile alakalı iki belirteç bizde daha düşük görünüyor. Bu da Türklerde genel kolesterol seviyelerinin Avrupalılara göre daha düşük olmasıyla örtüşüyor. İki başka gene belirteç de cilt rengi ve saç rengi ile ilgili. Burada da işte Avrupa'ya doğru gittikçe açık renk ve açık rengin vitamin D üretimi ile ilgili daha elverişli olduğuna dair ve orada o seçilmiş olabileceğini, oradaki o belirteçler seçilmiş, Türkiye'de ise daha işte koyu renk belirteçleri seçilmiş gibi düşünülebilir. Bunlar ilginç. Bir de 17. kromozomda bir bölge var. Bu toplumlarda diyelim ki sağdan sola dizi okunduğunda, anne ve babada da sağdan sola bir bölge okunduğunda bazı insanlarda belirli bir bölgede ters dönme dediğimiz, yani genetik manada dizinin bu sefer soldan sağa okunur hale gelmesi durumu var. Bunu da biz Avrupalılardan daha yüksek oranda bulduk. Avrupalılarda %25 varken bu H1-H2 dediğimiz polimorfik bölge bizim 16 örnekte 31.25 olarak gördük yüzdesini ve hatta daha da yüksek olabilir daha örnek sayısı büyütülürse. Yani sonuçta bu okyanus kadar çok bilgi birikiyor. Veri bankasında duruyorlar ve her çeşit konu, yani yeni bir genetik analiz başlanırken bizim de datamızı kullanarak bir kıyaslama yapılması ve genişletilmesi gerekiyor çalışmaların. Umarım bunlar da gelecek yıllarda olur. Evet, önemli bir öncü çalışma olduğu şüphe götürmez herhalde. Süreyi de bitirdik hatta yani. Son bir şey sormak istiyor musunuz Güven Bey? Bir tek belki şunu söylemek istiyordum bitirirken, yani bu çalışmanın sonuçlarından bir tanesi benim çıkarttığım, Türkiye coğrafyasında insanlar arasında herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmaya heveslenen birisi varsa bunu genetik bazda yapmasına imkan yok. Belki ben bunu anlıyorum çünkü gerçek anlamda gen anlamında, genetik anlamda birbirine karışmış ve ayrıştırılması imkansız bir toplum haline gelmişiz zaman içinde. Nefrin Hanım da katılır mı bilmiyorum. Tamamen katılıyorum. Aslında Ömer Gökçümen de buradayken biz ilk tanıtımını yaptığımızda bu Boğaziçi Üniversitesi Genom Araştırması'nın hepimiz Afrikalıyız gibi başlıklar çıkmıştı. İşte Türklük geni bulunamadı. Hakikaten hepimizin oturup düşünmesi gerekiyor. Şu anda bizim verilerimiz artı daha önce işte bu mitokondriyal DNA verileri, ALU tekrar bölgeleri sonuçları hepsi ne kadar karışmış olduğumuzu ve genetik açıdan çok zengin olduğumuzu gösteriyor. Ve herhangi bir biyolojik silah işte Türklere has onları yok edelim gibi bir şeyin mümkün aslında olmadığını gösteriyor. Herkes rahat olabilir. Rahatlayabiliriz artık yani. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Bu çalışmaların herhalde devamı da gelecektir. Sizi yeniden programımıza konuk olarak alıp yeni çalışmaların yeni bulgularını da öğrenmek isteriz. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Nesrin Özören bugün konuğumuzdu. Türk Genomu Projesi üstünde konuştuk. Evrim serimiz devam ediyor. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz size. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Gazete'de bu şekilde sona eriyor. Birazcık sarkmalı olarak bitirmiş oluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.